Shoo shoo shoo shoo nara. Nakomi kobanga yeba. Nakomi kolenga tunatina. Nalobela yo. Oh mon amour. Mais alors, Jona Anama. Mais alors, Jona Anama. Na pesi ya mote ma pebo lingo shushuna. Ah, zangano yanga inayo. Otungi singa mingi lelo na ndoto mama. Na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga ina luka yo. Yeba na tamboli moto. Moselu yangu maekipa moto te. Tokutani na maelika. Na pesi ya loba kwa peto ya mbani. Oh oh, la moule na biso ebani. Se sore chouchouna, na komi kobanga. Lenge to lingani yeba, yeba. Chouchouna. Mi pesa bolingo ya tous les jours. Na pesi ya mote ma pe bolingo shushuna. Ah, zangano yanga inayo. Otungi singa mingi lelo na ndoto mama. Na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga ina luka yo. Yeba na tamboli moto. Moselu yangu maekipa moto te. Tokutani na maelika. Na pesi ya lobo kwa peto ya mbani. Oh, la mule na biso ebani. Sesore shushuna, na komi kobanga. Denge tolika ni yeba, yeba. Mbote mboti na ye abo yanga na makasi. Shushu na kokata ye. Akokata ye. Balo baka na ye. Ce n'est pas possible. Kana ye tolinga na shushu na amepesi mama. Ali kakate. Ayo kanga na mususu li solo na lito yo. Mama. Afimpani ako mitole la lela. Zambi na ponte la yege. Zouaye. Alo baka nanga. Lokola nazali na bobo. Ise koto tika na ten shushuna. Atako na bala. Pe abakisi. Akamati mokano na maina miso kolela. Iyo julo ibaka. Boliko ya seko. Boliko ya seko. makasi chouchou na kokata ye chouchou na palo bakana ye ce n'est pas possible ngana ye dolinga na chouchou na ami pesi mama alinga kate ayokanga na mosusu misolo na lito yo mama afibali afani kohela lela na bonde la yebe alo bakananga lokola nazali na bombo iseko totikana te chouchou na atakona balai pe abakisi akamati mokano na mai na misokolela bimbani omo bolingo ya seko bolingo ya seko Shushuna, Shushuna, Shushuna, Shushuna, Shushuna, Shushuna, Shushuna, Shushuna,